Passen 3 minuts de les 12 del migdia, obrim la tercera hora del nostre programa i ho fem amb una entrevista perquè Reporters Sense Fronteres, l'organització internacional nascuda a París fa 21 anys per vetllar la llibertat d'expressió i recolzar els periodistes perseguits, esnats o torturats en qualsevol racó del món, va rebre la setmana passada de mans del rei Joan Carles el Premi Antonio Ascensió de Periodisme, instituït pel Grup OZ l'any 2003 per premiar els valors del periodisme rigorós i compromès amb la llibertat. La d'aquest any doncs, és la quarta edició d'aquests premis que rememoren la figura d'Antonio Ascensió, fundador de Zeta, com dèiem, i en aquest cas ha anat a parar Reporters Sense Fronteres i avui tenim amb nosaltres a la seva directora, Maria Dolores Massana. Bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Bé, bé, molt content. Doncs això, primer preguntar-te, doncs, aquest premi com s'ha rebut? Home, s'ha rebut amb una gran satisfacció perquè d'alguna forma es reconeix la tasca que duem a terme des de fa 22 anys en favor de la llibertat de premsa i en ajut de tots els periodistes en l'exercici de la seva professió, no? I és una tasca doncs, que a vegades és no massa entesa i l'únic agraïment que nosaltres tenim és quan aconseguim ajudar un periodista. Bueno, que alguna vegada se'ns reconegui públicament doncs, també és una satisfacció. Per de sobretot perquè ve de mans d'un mitjà de comunicació. És un premi d'un medi periodístic per una tasca que fa una ONG que treballa en favor dels periodistes. Clar. Això ens dona molt alè per continuar lleutant, que ja veieu que cada dia passen més crims contra els periodistes. Doncs precisament d'això m'agradaria parlar, doncs, perquè ja esteu fent públiques doncs, les dades d'aquest 2006, doncs, en aquest Exacte. Cas doncs, tota la memòria de tot el repàs de continents, de quina és la llibertat de premsa que tenim i la que no tenim, i doncs, m'agradaria saber primer, ja farem una mica un repàs de lo més destacat, però aquesta valoració global, com està el món del periodisme a nivell doncs, mundial? Bueno, el que nosaltres comprovem amb aquesta classificació mundial que traiem cada any i que ara l'hem presentada fa 10 dies o la setmana passada, el que nosaltres veiem és que la llibertat de premsa cada cop està més amenaçada, els periodistes cada dia estan més agredits, més assassinats i més empresonats. Llavors, ens preocupa moltíssim, per altra banda, però no cal dir el que passa als països del tercer món per entendre'ns, que els assassinen a Iraq, els assassinen a Palestina, els assassinen a Rússia, ara heu vist el cas de la periodista russa Anna Politkovskaya, sí. Que ha sigut una cosa terrible, sí. A Mèxic ara els dies també, Colòmbia, a Cuba hi ha 24 periodistes empresonats, i això hi ha que dir-ho i remarcar-ho perquè és el país que darrere de Xina té més periodistes empresonats a dia d'avui, però d'aquesta classificació el que ens preocupa molt és que any per any, ho vam començar a fer l'any 2002, si estem al 2006, veiem que països de l'hemisferi sud van guanyant posicions, poc alguns, no tots, però el que ens preocupa més és que països de l'hemisferi nord estan baixant posicions. Exemple, Estats Units ha perdut 9 puestos en comparació amb l'any passat. França ha perdut 4 puestos en comparació amb l'any passat. Espanya està a penúltima dels països d'Europa. Llavors, Espanya, òbviament, en raó dels periodistes que han d'anar amb escorta per amenaces d'ETA, del tancament del diari Egunkaria, nosaltres estem en contra del tancament de qualsevol mitjà, i després, doncs, de lleis que estan sortint, com les lleis de l'audiovisual, ja sigui a Navarra, ja sigui a Catalunya, que tenen articles que són clarament atemptatoris contra la llibertat de premsa. Doncs m'agradaria parlar concretament d'aquests fets, perquè és el que tu deies, no? Que doncs, en els països del tercer món, o del que denominem tercer món, doncs, la situació de llibertat de premsa doncs, necessita molta evolució, necessita doncs, que realment tinguin molta més llibertat, però el que estem preocupant realment als Estats Units doncs baixin tants punts i que tot sigui doncs, també suposo per aquesta administració del president Bush que va invocant una seguretat nacional, no? Bueno, no cal dir, lo de l'administració del president Bush ha sigut fatal, no? Però vull dir, en general el que marca un abans i un després han estat els atemptats del terrorisme internacional islamista, ja sigui l'11 de setembre o l'11 de març aquí o el 7 de juliol Reial a Londres. Això ha fet que fiqui un debat a sobre la taula que és força perillós, que és dir, bueno, donem, anem cedint amb les llibertats a canvi de seguretat. Aquí és on, pues, per exemple, pues, França pot entrar i, amb dues lleis que té, la LEN i la LSQ, pot entrar i registrar mitjans, als Estats Units, bueno, hi ha periodistes encausats i després l'ofensiva contra la confidencialitat de les fonts, com sabeu, és ja descarada, manifesta, i bueno, per posar, però després podríem posar, pues, com us he dit, altres, pues, les pressions, s'està instal·lant l'autocensura, l'autoregulació, digue-li com vulguis, lo qual sempre és molt dolent, perquè a més les autocensures sempre es va més enllà encara, per por. Sí, quan clar, o sigui, expliquem això, perquè realment, doncs, la paraula censura, doncs, la tenim aplicada, doncs, que algú et ve de fora i et diu això no ho pots fer, això no ho pots publicar, això no pot sortir, però realment el que és perillosíssim és que tu mateix t'imposes aquests límits, no? Clar, però és que això és perillosíssim i és el que, clar, es demana sempre que no es faci, però fins a quin punt pots estar, ara estem parlant països de l'hemisferi del nord, no? Pots estar exigint als periodistes que siguin herois. Ja no dic aquests que van i els maten i els segresten i els agraeixen. No, que siguin herois i juguin què? Aquí entren dos factors molt, molt importants i el número un és la precarietat. Clar. I amb la precarietat laboral que hi ha a dia de avui dintre del periodisme, se'ls vols demanar que siguin herois, vull dir, senyors que no tenen contracte, que no estan en plantilla, no els hi pots demanar, pues, perquè tothom té famílies que mantindre, després hi ha un altre element, la concentració de mitjans, que també s'està estenent arreu del món, cada vegada més, i llavors, doncs, clar, sí, no, nosaltres ja ho prediquem, però tampoc vull dir, a veure... Clar, que la culpa tampoc és del propi periodista, no, diguéssim? Mana? Que la culpa potser tampoc és del propi periodista que s'apliqui... No, clar. És el mitjà, i el mitjà ho sabem tots, els que hi hem treballat, que rebem pressions, i bueno, doncs, anys endarrà, doncs, un periodista es podia negar a fer alguna cosa perquè tenia les espatlles guardades per un contracte, però a dia d'avui la precarietat laboral, jo m'agradaria que fes un estudi quin percentatge de precarietat laboral treballen els periodistes, els mitjans, els que sigui, de ràdio... Bueno, hem vist periodistes que han assassinat pel món, com Couso i com Ortega i com tants, que eren periodistes que treballaven sense res, i Julio Fuentes, i bueno, tots, pues, la precarietat laboral és una, en el cas del periodisme, és una amenaça directa contra la llibertat d'expressió. Doncs podríem afirmar que una de les conclusions és que ser periodista ara mateix està més complicat? No, ser periodista a dia d'avui és la professió més perillosa del món, en tots els... des de la vessant de la integritat física i des de la vessant professional i econòmica de guanyar-se la vida, però sobretot des de la vessant d'integritat, sí, la professió més perillosa del món, amb un rànquing establert de veritat, que abans era primer la de pilot de proves, després periodistes, doncs ja hem saltat, malauradament, davant dels de pilots de proves. Ara ja és més perillós ser periodista, ja dic, perquè hem tret també les altres vessants, però que integritat física als periodistes arreu del món, pues, és la que és. Ja han vist el que ha passat ja a Rússia, que Rússia, imagina't. Bueno, Rússia, des que Putin va pujar al poder, hi han hagut 21 periodistes morts. Morts, però no s'han matat, sinó que els han assassinat, no? Yeah. I dius, i quants? No, doncs hi ha 12 casos que no hi ha ni causes obertes. I llavors, doncs, pues, aquest és el panorama pel que nosaltres estem lluitant, però al cap i a la fi, pues, nosaltres dirigim molt els nostres esforços a ajudar els pares que estan en pitjors condicions, que dit això, el que passa que s'ha de dir que s'encenen les alertes roges a l'hemisferi del nord i el que està passant en aquests països. Però després, dit això, òbviament, no, els nostres esforços van encaminats a intentar que alliberin periodistes empresonats mitjançant campanyes, a denunciar les coses que passen a Colòmbia, a Mèxic, si es pot ajudar les famílies dels periodistes empresonats. Ara, aquest mes que entrem, celebrem el dia d'ajuda als periodistes empresonats a través de les famílies, econòmicament o amb ajut legal, amb advocats, el que sigui, i després denunciar els assassins de periodistes, que se sàpiguin. I aquesta és la tasca, i, bueno, i ara pues, més que mai, vull dir, cada cop és més necessària, i bueno, dintre d'això, pues, petites satisfaccions quan veus, per exemple, aquest periodista fotògraf, una periodista fotògraf espanyol, l'Emilio sí, Fernández, agafat a Gaza, que era un núvol que teníem sobre el dia que anàvem a rebre el premi, justament amb un fotògraf espanyol. I, bueno, vam tindre sortosament, vam poder celebrar el premi amb el fotògraf allà a casa seva. Doncs estem parlant d'aquest doncs, hemisferi nord, que doncs, està patint aquestes doncs, limitacions a la llibertat de premsa, i m'agradaria que comentéssim també, perquè estem parlant d'aquest any, aquesta valoració, i un dels temes més destacats potser ser caricatures de Mahoma i tot el procés que va generar. Sí, això ha fet baixar Dinamarca, que sabeu que Dinamarca sempre estava en els 7 o 8 primers llocs, i ha fet baixar Dinamarca. Bueno, és un tema més de la por que us dic que s'ha instal·lat arran dels temes de terrorisme. Claro, resulta que es talla lo de les caricatures de Mahoma, i bueno, la que s'organitza va ser tremendo, però és que bueno, en aquest diari els dos periodistes o humoristes gràfics se'ls van donar unes vacances no demanades, no? Uh-huh. Ara, amb satisfacció hem vist que la Cort ha dit que no hi havia causa per sancionar el mitjà. Però és un tema doncs, que és complexa, però que s'hauria de discutir molt. Les llibertats tenen un límit, si nosaltres sempre ho diem, clar, que tenen la llibertat de premsa, té un límit, i el límit està en que quan es sobrepassi es portin als tribunals i els jutges decideixin. El que no pot ser és que es comencin a dir que hi ha temes tabús, ja siguin nom de religió, ja siguin nom de qualsevol credo, perquè si ens posem credos religiosos també n'hi ha de polítics, i llavors es pot sentir tan ofès un senyor que sigui un nacionalista exacerbat i li vagis a tocar un símbol, clar, i pot sentir, té el mateix dret a sentir-se tan ofès com el senyor que és un creient musulmà, la qual religió respectem moltíssim, però claro que si fem un llistat anem a fer un índex un altre cop i dir temes tabús a la premsa que us poden tocar, aquest, però llavors amb això ho nomenem com cal, que es diu censura. Parlem d'aquest que anomeneu vosaltres Triomf Infernal de la Llibertat d'Expressió, que és Corea del Nord, Turkmenistan i Eritrea. Doncs, sí, quines condicions es viuen en aquests tres països per denominar-los de Triomf Infernal de la Llibertat d'Expressió? Bueno, no, llibertat cap. Persecució tota. I els periodistes, doncs, bueno, empresonats amunts. A Xina és la que té més periodistes ciberdissidents encara empresonats, perquè, clar, la internet, al cap i a la fi, és una via d'on el periodista que vol escriure en un mitjà, bueno, en aquests països ho tenen tan cru com que no poden. Ara mateix també Cuba, amb el tema d'internet, allà no es pot comprar un ordinador ni es pot comprar tan sols un fax sense permís del govern. Vull dir, però aquests tres pues, s'emporten la palma, pues, perquè és el lloc. Hi ha un senyor a Xina que complia 75, Wintin, que complia 75, ha complert 75 allà, mm-hmm, està molt malalt, li importen gairebé 20 empresonats, total, per dir el que no volia el règim. Llavors aquests són els països pitjors. Bueno, no n'hi ha. Bàsicament no és que n'hi hagi més o menys, és que no n'hi ha. I a més que els periodistes són objectiu directe de les represàlies del règim. Doncs parlem, si et sembla, per acabar, de bones notícies, i són aquells països doncs, que van progressant i que doncs, es van posant dins dels primers llocs, tot i que doncs, fa anys que no hi eren, doncs, per exemple, Bolívia o Mauritània i Haití, sí, que van progressant. Sí, que ja us he dit que són països que són els que veus que, bueno, que pas a pas, encara que no siguin grans allò, però van progressar en Bolívia, Xile, tots aquests països estan... Però, per contra, en aquests més feliços, nosaltres volem ressaltar que on van enrere, però d'una manera tremenda, és a Mèxic. Cuba ja hem dit, la zona més gran de periodistes del món. Però després, a Mèxic i Colòmbia, on els i Guatemala, s'ha afegit Guatemala també, uh-huh, que ja han matat un periodista, aquí va estar Òscar Castaneda, que és el director de Ràdio 10, l'únic mitjà que queda independent a Guatà, i que està amenaçat de mort, ha hagut de treure la seva família d'allà, però ell sí queda, creu que és el seu deure. Aquest és un heroi. Ja. Esperar la seva heroïcitat no li costi la vida com a companys seus. Mm. Doncs ja sí, per acabar, m'agradaria fer-te una última pregunta, i és doncs, aquesta denominació del quart poder, aquest quart poder que vosaltres doncs, l'intenteu defensar, i doncs, aquestes limitacions de la llibertat d'expressió suposo que venen precisament per aquest poder que sí que té el periodisme a dins de la nostra societat, no? Una mica quina és la reflexió que feu vosaltres per doncs crear aquesta entitat? I... L'única reflexió que fem és que la llibertat de premsa és sagrada per quan alhora comporta el dret a la informació del ciutadà. I sense aquest dret a la informació, que és un dels drets fonamentals contemplat a la Declaració Universal dels Drets de l'Home o dels Drets, no hi ha ciutadà, ni hi ha democràcia, ni hi ha un ciutadà lliure que pugui exercir el dret al sufragi universal. Si se'ns enganya, si no se'ns diu la veritat, doncs pues no hi ha quart poder que valgui. El quart poder ha d'estar treballant sense amenaces, ja no dic de la vida, sinó de represàlies i de tot. I és necessari perquè és l'única forma. Tots aquests companys que tenim en els llistats de morts i d'empresonats són gent que han pagat amb la vida o amb la llibertat haver volgut explicar allò que els poders no volien que se sabés i que per sempre eren agressions als drets humans, en definitiva. Uh-huh. Molt bé, doncs, Maria Dolores Massana, directora de Reporters Sense Fronteres, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres a explicar-nos aquesta situació mundial del periodisme. Vale, vosaltres. Que vagi molt bé, bon dia. Gràcies. Adéu.